الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سورة بقرة آية نمبر 284 285 286 دي سورة بقرة اخیری آیاتونه عزتمند د دین مخ کې سبق کې آیت د مدایانی کې الله پاک فرمایلی چې تاسو قرض اخلي نو که قرض وړو کې وي او که غټ وي هغه اولی کې او په هغه لیکلو باندې دوه گواهان مقرر کې او گواهانو ته دا هدایت الله ورکړو چې تاسو که کل قاضی او غوخته دغی گواهی کی نو تاسو گواهی پتاوی ما دا غط دونا دا گواهی پتول دا دیر غط دونا دینن سبق کی اللہ پاک فرمائی خبر دا پتول را لہ اللہ او فرمائی کچرتا تاسو پزړه کې یو خبره پټوي او که تاسو یو عمل ښکاره کوئ الله پاک فرمایي تاسو سره به د هغې حساب کتاب کېږي ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله زړه کې پټه خبره او ښکاره چې څه کوئ په هغې ټولو سره به تاسو سره الله حساب کتاب کوي صحابه کرامو چې دا آیات واورید ډېر پریشان شو چې مونږ کړي وي خو زه ټیک ده که مونږ ښکاره یو عمل وکړو که خدای پاک په هغې مونږ راونیسي خو ټیک ده مونږ ګناه کړې ده مونږ نه خطا شوې ده خو که چېرته مونږ پزړه کې یو خبره راغله مونږ کړې نه ده په هغې باندې مونږ خدای پاک نیسي ډېر پریشانه شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راغلل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ خو هلاک شو هغه خبرې چې هغه زمونږ زړه ته راغلي وي مونږ کړې نه وي غیر اختیاري طور الله وایي زه به په هغې تاسو رانیسم پیغمبر علیہ الصلات والسلام و تو فرمائے چتا سود نور قومونو پشان مکیگی اوائے سمعنا و اطعنا منگا اورو و منگا تابداری کو یا اللہ چستا سحکمی بس منتا منزود صحابہ کرام سمعنا و اطعنا اوائے رستو اللہ پاک دا دعا آیاتا نازل کرد اوغی کہ اللہ پاک فرمائے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ربنا لا تواخذنا ان نسینا واخطأنا دا آیاتنا آیات نازل اللہ پاک فرمائے چیزا تاسو بند زیاد بوج ندر چون ذکر یو نفس باندې تکلیف نه راولم مگر په طاقت دا هغه چې څومره هغه کې برداشت او طاقت وي غرض دا دی ستاسو زړه ته یو خبره راله اختیاري ته ور یا غیر اختیاري ته ور تاسو په هغې باندې عمل نه دی کړی هغه خبره خپل عمل کې نه ده راوستې په هغې زه تاسو نه نیسم عزت مندو حدیث کی راضی پا ارادہ باندے یو سڑے دا یو کار نیت او کی ارادہ او کی دا نیکے اللہ فرشتو توئی یو نیکی ولا اولی کی او چھ کلا اغا اغا عمل او کی کمزر کی ارادہ راغلے دا نیکا اغا او کی اللہ وئی یو پلس ولا اولی کی او اخلاص ته او ګوري نو بیا ورته وایي یو په اووه سوه ورته ولیکي او کله چې سړی د ګنا یو اراده وکړي فرشتې ورته وایي یا الله د ګنا اراده یې کړې ده فرشتو ته الله وایي صبر وکې لیکې یې ما چې تر کومې پورې دا ګنا کړي نه وي څه په اراده باندې ولم ولیکي او چې کله انسان هغه ګناه وکړي نو الله ورته وفرمایي فرشتو ته یوه ګناه ولا بس صرف ولیکي لس ولا مه لیکي نیکۍ ولا لس لیکي اووه سوه ولا لیکي او ګناه ولا یوه لیکي د الله څومره لوی رحم دی په خپلو بندګانو باندې ډېرې خبرې داسې دي چې هغه د قیامت په ورځ مونږ ته به ښکاره شي زمونږ هغه اعمال چې هغه مونږ کړي وي ښکاره هغه فرشتو لیکلي وي د هغې به مونږ سره حساب کتاب کېږي او کمې خبرې چې زمونږ پټې په زړه کې راغلي وي ګناهونه وغیره د قیامت په ورځ به الله هغه ووایي چې زه تاسو ته هغه ټول ښکاره کوم او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یو بنده به الله ځان ته رانږدې کړي ته به وایي لږ نور هم رانږدې شه ښه به یې رانږدې کړي بیا به ورته الله وفرمایي هغه فلانکي ګناه دې کړې ده هغه به اقرار وکړي او یا رب العالمین کړې مې هغه فلانکي دې کړې وه او یا رب العالمین کړې مې هغه فلانکي ګناه دې کړې وه او یا رب العالمین کړې مې یو یو گناہ بوتا اشماری اللہ پاک بیا بوتا اللہ پاک فرمائی اے گما بندہ پا دنیا کی ستا پا دروازہ ما و گناہ لکلی و ستا پا تندی ما و گناہ لکلی و نیا رب العالمین ندی و لکلی اللہ بوتا فرمائی پا دنیا کی من ستا پا گناہ ہونو باندے پردا چولی بدی محشر پا مخ کی اون ستا پا گناهونو بانده پردا چو دیر محشر خلکو ته نخکارا کن او پخپل رحم دی بخم فرشتو تا با اللہ فرمائی عمل نامو تا پخیل اسور که او جنت دی بود اللہ سمر رحم که ان کے ذات پا دی دنیا مرا بانده پردا چای سمر خلق گناهونو کئی الله د یو کس په دروازه نه دی لیکلی چې دنه بېګا دا ګناه کړی دا د الله رحم دی موږ سره الله پاک چې رحم پیدا که در رحم سدی سے پیدا که یوی سے دی دنیا ترو لے گلا دا مونگا چی یو بل سر در رحم نامی لکو مور پلار سر رون خویند و بچو سر رشتہ داران سر دا ټول مینا و محبت تی سمر دی دا یوی سا دی اغا ننان وی حسی اللہ پاک زان سر ای خودی دی دا قیامت پورز با خدای پاک اغا ننان وی حسی را اس پڑی استاد پخپل سوچو که چی یو کس پا مسلمان چی یو کلمه ویلی اغا با دا اللہ دا رحم نا پاتی نشی او مونگا خو لگ رحم دی اللہ پا خپل یو بنده بانده دا او یو میندو نزیاد مهربان دی نو اللہ پاک مونگ سر دا رحم معامله کرده اللہ فرمای کستاسو زلط یو خبر رالا نزو تاسو پاغی ننیس دی اول آیات که خدا خبر را غلیا چرا اس کم مونگا وای خدا رستو آیاتون چو پس نازل شو اگه که خدا پاک وی لا یکلف الله نفسا الا وسعها لله ما فی السماوات و ما فی الارض لله د پاره د خدای پاک ما هغه سیزونه دي په سماواتو کې په اسمانونو کې وي و ما فی الارض او هغه چې په ځمکو کې وي و ان تبدو ما فی انفسکم هغه چې ښکاره کوئ تاسو فی انفسکم چې په نفسونو ستاسو کې دي په زړونو ستاسو کې دي او تخفوه او که پټوئ هغې لره یعنی که ښکاره راشي او که پټ وي یحاسبکم به الله حساب بکی تاسو سره په هغې باندې خدای پاک فیغفر لمن یشا پس بخنه دوکي هغه چاته چې خوښی شي و یعذب من یشا او عذاب به ورکي هغه چاته چې خوښی شي والله على كل شيء قدير الله پاک په هر څیز باندې قادر دی الله په حساب کتاب قادر دی الله په عذاب ورکول او په بخنه باندې قادر دی الله وایي زما بندگان دي ګورم څه به وبخم څه به چېدی نه او نه بخم دا وروستو آیاتونه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه د سوره بقره اخیری آیاتونه دي د دې ډېر فضایل راغلي دي پیغمبر علیه الصلاه والسلام خپله فرمایي اوتیت هذه الآیات من آخر سورة البقرة من کنج تحت العرش لم يؤتهن نبی قبلي پیغمبر علیه السلام فرمایي دا د سورې بقرې اخري دوه آیاتونه د الله د عرش د لاندې چې کومې خزانې دي د هغې نه ماته خصوصي راکړې شوي دي بل یو پیغمبر ته دا نه دي ورکړې شوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله به دا دوه آیاتونه ولوستل د سورې بقرې د اخري دوه آیاتونه او آیت الکرسی به یې ولوسته نو دا خبره به یې کوله چې دا ماته الله پاک د عرش لاندې چې کومې خصوصي خزانې دي دا ماته د هغې نه دا دواړه راکړې شوي دي آیت الکرسی او دا د سورې بقرې اخري دوه آیاتونه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا خپل کور کې لولې چې کوم کور کې ولوستی شي شیطانان د هغې کور نه تښتي حدیث معراج کې راغلي دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام کله سدرة المنتهى ته ورسید چې دا په اووم اسمان کې دی دا سدرة المنتهى هغه ځای دی چې د الله د طرف نه څه راځي لاندې دنیا ته نو هغه هم اول سدرة المنتهى ته راشي بیا لاندې راځي او د دې طرفه چې څه لاړ شي نو هغه هم ټول سدرة المنتهى ته ځي بیا الله ته پیش کیږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زه کله ورسېدم دغلته ماته درې سیزه راکړي شو یو خو پنځه مونځونه راته راکړي شو په انعام کې او یو دا د سوره بقره د آخري دو آیاتونه دا را تراکلی شو. او یو چا چې کلمه ویلي هغوی چې څومره ګناهونه کړي وي د هغې بخشش دا ماته الله راکړه چې زه به د هغوی ګناهونه بخم، خو چې کلمه یې ویلي نو د توحید د ویونکو ټول ګناهونو بخشش دا ماته راکړی شو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای چې یو سړی په اسلام باندې پوهېږي لږ شانت هغه دې د آیات الکرسی او د سورې بقرې د آخري دوه آیاتونو نه بغیر نه ویده کېږي. یعنی پکار ده چې سړی د شپې سملي چې دا دوه آیاتونه خامخا په ځان باندې وجودي. هر قسمه فتنو تکلیفونو پریشانو نه به الله محفوظ وساتي. آمن الرسول، ایمان را وړو پیغمبرانو بما په هغه کتاب انزل الیه چې نازل کړی شوی او دته من ربه د رب د طرف نه، والمؤمنون او مؤمنانو ایمان را وړو. آمن الرسول، ایمان را وړو پیغمبر، زمون پیغمبر بما په هغه کتاب انزل الیه چې نازل کړی شوی او دته چې قرآن مجید دی په هغې باندې ایمان را وړو. والمؤمنون او مسلمانان هم په هغې باندې ایمان را وړي. کل آمن، ټولو ایمان را وړي. په چا باندې؟ بالله، په الله باندې، و ملائکته او په ملائکو باندې. په الله باندې ایمان دا بنیادی عقاید دي. په دې آیات کې الله بیانوي چې الله واحد لا شریک ذات دی، د عبادت لایق دی. الله مونږ صرف یو نه منو چې الله یو دی، بلکې مونږه الله منو سره د ټولو صفتونو. د الله څومره صفتونه چې دي هغې سره یې منو، که هغه رحمان او رحیم دی، که هغه رزاق او متین دی، او که هغه قهار او جبار دی، او که دغسې نور څومره صفتونه یې دي، په دې ټولو صفتونو سره الله مونږه منو. کل آمن، دې ټولو پیغمبرانو مؤمنانو آمنه ایمان را وړی دی، بالله په الله باندې، و ملائکته او په ملائکو باندې. د الله څومره ملائکې دي، فرشتې دي، مونږ په هغې ایمان را وړو چې دا د الله پاک مقرب بندګان. و کتبه، په ټولو کتابونو باندې زمونږ ایمان، که غټ کتابونه دي او که صحف دي، په ټولو باندې زمونږ ایمان دی. دا نه چې لکه د بعضې قومونو دا کتاب منم خپل او بل نه منه، نه، مونږ په ټولو ایمان دی. عملم په دې قرآن مجید دی. ورسله، او په ټولو پیغمبرانو باندې ایمان دی. د آدم علیه الصلوة والسلام نه راواخله، عیسی علیه السلام پورې، او اخیری پیغمبر زمونږ پورې، ټولو باندې زمونږ ایمان چې دا د الله پاک برگزیده بندگان او حق بندگان محق پیغمبران مونږ ته راستول. مونږ یهود او د نسوارو په شان نه یو چې یهود به وي مونږ موسی علیه السلام باندې ایمان راوړو او ما سیوا د هغې نه نه منو، او عیسایانو به وي مونږ عیسی علیه السلام منو او نور نه منو. مونږ وایو چې مونږ دې ټولو باندې ایمان دی چې دا د الله بندگان دي او پیغمبران. لا نفرقو، مونږ فرق نه کوو بین احد من رسله، فما بین د یوم د پیغمبرانو کې مونږ هیڅ فرق پکې نه کوو. دا ټول د الله بندگان دي. الله چاله یوه مرتبه ورکړې ده او چاله بله ورکړې ده، خو په حیثیت د یو نبی او د رسول په دې کې مونږ هیڅ فرق نه کوو. وقالو، او ویدي، سمعنا، یا الله واورېده مونږ ستا حکم، و اطعنا، او مونږ تابعداري کوو. غفرانک ربنا، بخنو کی خدای مونتا، یا اللہ مونتا بخنو کی بخشش راتو. و الیک المصیر، او ستا طرف تا واپس کی دل. لا یکلف اللہ نفسا، تا تکلیف کی نا چای خدای پاکی او نفس لا، الا وسعها، مگر پا طاقت داغے. سمرا چی انسان کی طاقت وی الله په اغم ربو جوړه کوي. څومره احکامات چې الله مونږ ته رالېږلي نو دا زمون دا طاقت مناسب الله را دی گلی اغتا پتا دا چه زما دا بندگانو که ما دو غمر طاقت تا چول دی دا دی برداشت روی کولیش. یو بادشاہ مخت تیر شوی دی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله یو دیر نیک بادشاہ و مجاہد بادشاہ تیر شوی دی داغ فتوحات شروع لگیو دا ملکون فتکول جهاد کو چکل فتوحات سلسله ختم شوا نخپلو مشرانو خپلو وزیرانو مشیرانو ورتاوی چه دا عیسایان داس نعام قوم دی دا دوی دا پار سباز قوانین داس جولول پکار دی چه لک سخت دی اسی نا چه دوی دا فتنه و فساد دا دوی بیا سرو چد کی ندوی دا پار لک سخت قوانین جولول پکار دی. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله و تو فرمائی وی نا دا غلط خبر دا دا اللہ قانون شتا منسر دا اللہ کتاب شتا اللہ قانون جو کرده دا طول و انسانان دا پارا تر قیامت پوری اللہ تا معلوم ہوا چه کم ذهن خلق پا پیدا کیگی او کم ذهن والا خلق پا پیدا کوم دا غوی مناسب احکامات اللہ قرآن کی رالی گلی دی او زنوی قوانین جو کم دا غوی دا پار که اللہ قانون شتا رالی گلی دی اون پا غیبان دی با عمل کو سما مقصد زما مطلوب اخو سلطنت ندی زما مطلوب خود الله احکام نافذون دی زبا دقه دا اللہ احکامات چی ما تا کم رالی گلی دی قرآن زبا دا نافذ کم باقی زما بادشاهی ختمیگی و نختمیگی نا یو زان لخبره سما مطلوب خود سلطنت ندی نو الله خپلو بندگانو لپاره قانون را لېږلی دی او الله داسې قانون را لېږلی دی چې څومره په دې بنده کې طاقت اچولی دی د هغې مناسبې را لېږلی لا یکلف الله نفس تکلیف کې نه اچوي خدای پاک یو نفس الا وسعها مګر په طاقت ده لها د دې نفس دپاره ما کسبت هغه چې ده کوم عمل کړي هغې بدله